Gdzie echa? Direktor Nersi. Ore, ore, szabada amore. Uważaj synku, dokąd chodzisz wieczorem. Bo może coś, ktoś znaleźć się nie w porę i skończysz w policyjnym kiblu z paralizatorem. To chore, że ścigają nas za worek. Myślą, że społeczeństwo to ferma norek. Wyłącz telefonik, wyjeb telewizorek. Gdzie chamy wycierają sobie brudny ryj honorem. Działają zgodnie z wdrukowanym wzorem. Najpierw słowa nienawiści, które zbudują komorę. W końcu pęknie zaworek, w końcu wystrzeli korek. I nie ochronią się policją ani porem. Znowu korek, jadą na kogutach. Prosty człowiek musi zapierdalać z buta. Zacznij prawdy szukać, zamiast wciąż kleić kupa. Parę słów o tym, jak się żyje tutaj. Żyje tutaj. Jak się żyje tutaj. My jesteśmy stąd, wciąż tu, na tych osiedlach tu. Żyjecie szybko, jeden krok bo piekła. To my, niechciani, nie lubiani i bezczelni. Pieniądz i władza, to wspólnicy przebiegli. Wiedzą wszystko, ma dzisiaj wartość. I zaczął lecą zęby, głucho niemych stado. Słucha ślepych pasterzy, każdy z nich dla ciebie najlepsze. Posłuchaj mnie uważnie. I śmieszne reguły pierwsze. Chcą nas podzielić, skłócić, zrobić z nas debili. Tak bardzo byśmy tego w lustrze znielubili. Emily, Emily, mówi dziadziu z pedekiem familii. Kiedyś żarli sztytki, dzisiaj maki i nigiri. Świnie utucili, propagandą wykarmili. Braci na siebie poszczuli, jeszcze na tym przytulili. Gdy my będziemy się bili, oni będą siedzieli. Ręce zacierali, świętych udawali przy niedzieli. Wyciągnij wnioski. Wchodzi zły rap dziadowski, to rap z Polski. Reżyseria Wojtek Smarzowski. Troski w pletce smażę, w śmiesznej beretce łażę. Pojęcie mają blade jak te w karetce twarze. Sobie nie lekceważę, biorąc lekcje na parze. Że się tak wyrażę, wbijam chuj w obiekcje wraże. Wchodzę w wiraże wozem, jakbym wjeżdżał w literę W. My robimy te manewry tu. Tak się żyje tutaj. Tu, na tych osiedlach. O tym parę słów, jak się żyje. Jeden krok, bo piekła. Parę słów, o tym parę słów, jak się żyje tu. Tu, na tych osiedlach. O tym jeszcze tylko kilka, kilka słów, jak się żyje tu. Jeden krok, bo piekła. Parę słów, parę słów. Ej, coście skurwysyny uczynili z tą krainą, ha? Popierdolił wam się skutek z przyczyną, tak? Coście skurwysyny uczynili z tą krainą, ha? Popierdolił wam się skutek z przyczyny, tak? My jesteśmy stąd, wciąż tu, na tych osiedlach tu. Żyjecie szybko, jeden krok bo piekła. To my, niechciani, nielubiani i bezczelni. Pieniądz i władza, to wspólnicy przebiegli. Wiedzą wszystko, ma dzisiaj wartość. I zaczął lecą zęby, głucho niemych stado. Słucha ślepych pasterzy, każdy z nich. Dla ciebie najlepsze. Posłuchaj mnie uważnie. I śmieszne reguły pieprze.